Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím jako obvykle já, Lukáš Václavík, a na druhé straně je Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Já jsem chtěl jenom říct, že jako obvykle to není, protože my se střídáme v těch úvodech, takže je to z poloviny jako obvykle. Jo, ale mluvíme vždycky oba dva, my dva, takže je to jako obvykle. A co jsem chtěl říct, jsme teďka úplně přetrhl niť. Pravděpodobně jsi chtěl říct, o čem budeme mluvit dneska. Jo. Budeme mluvit o Total Commanderu. Nebo budeme tomu říkat česky Total Commander, takhle prostě nebude to Total Commander. Takže to tak v češtině zní nepřirozeně. Takže Total Commander it is. Total. No a budeme o tom mluvit proto, protože já ten software považuji za geniální a používám ho už vlastně nějakých 10 plus let. A Petr si pořád k němu nedokáže najít cestu a nechápe, proč to někdo používá, protože mu stačí průzkumník ve Windows, což zase nechápu já. No a proto se chceme takhle pobavit o tom, jaký to má smysl, nebo proč to používáme, nebo nepoužíváme. A třeba se ta diskuze rozvine ještě někam dál, nebo víc do šířky, takže uvidíme. No, když tak se budeme bavit o dlaždicích třeba, že jsou super. O dlaždicích, ne, ani o parketách, o ničem takovým. A proč teda tohle zmiňuji, tak minulý týden Christian Gistler, který tady tohle vyvíjí sám, ten manažer tak vydal novou verzi, 9, která je v lecčem jiná, protože přináší už nový vzhled, po dlouhé době nějaký nový ikonky, což je prostě téma, kterým se v minulosti vůbec nevěnoval ten člověk. Ale jsou tam i nový funkce užitečný a prostě pořád je ten nástroj lepší a lepší, zraje, i když už teoreticky ani nemá kam, protože už je funkčně tak daleko, že fakt tam jako přidávat něco nového je těžký. Ale Gistler to dokázal a takže jedem. Proč nemáš rád Total Commander? Hele, já myslím, že ty z toho téma jsem zařadil jenom proto, aby se mohl vyznat ze svého zaláskovaného vztahu k tomuhle tomu softwaru. Hele, jako byla to láska na první pohled, samozřejmě, ten software. Ty jsi tam zmiňoval někde, že Total Commander moc často nemění ikonky, ale já si pamatuju, je to teda samozřejmě už drahně let, je fakt, že je to změna, ke které dochází jednou za dekádu snad. Ale když naposledy tam přibyly nějaký nový ikonky, tak si pamatuju, že lidi na fóru je potom označovali jako extra hnusný. Podle mě ta uživatelská základna, to podle mě jsou nějaký geeci nebo geekyně, nějaký takovýhle lidi, jako který žijou v 90. letech možná, nebo jsou hrozně náročný. Náročný ne, ale tak ten software je dělaný pro geeky, od geeka pro geeky a ještě konzervativní geeky, kteří neradi vidějí změny, kteří chtějí, aby ten software byl víceméně právě zakonzervovaný v těch 90. letech. No právě, a tím řekl všechno. Já teda nejsem zakonzervovaný v 90. letech, já jsem teď zakonzervovaný v poslední době. To znamená to, že už jako používám smartfony, ale nemám rád třeba chytrý hodinky, že jo? Si myslím, že jsou k ničemu v podstatě dost. Mimochodem to teď jako dokonce i psal Radek Hulán, jo? Že nechce být otrokem notifikací, což je přesně to, co jsem říkal já. Takže buď Radek Hulán došel k prozření, anebo kopíruje moje názory. No, já nevím, co se toho Total Commanderu týče, tak jako oceňuju fakt, že tam máš před sebou ty dva panely. To je jistě praktický. Ale ten program sám o sobě je docela komplikovaný, nebo mně přijde komplikovaný. Přijde mi úplně hnusný, což je právě jakoby to, na čem podle mě si ty lidi kolem něj zakládají. To, jak vypadá. Nelíbí se mi tam to ovládání. Ono je to hodně dělaný na klávesový zkratky, že jestli to správně chápu, aby tam prostě fungoval s klávesnicí v tomhle programu. No, jasně. No. Tak protože klávesový zkratky nebo ovládání pomocí kláves je rychlejší než myší, co ti řekne každý. Jasně, hele, já jako rozhodně ovládání klávesnici fandím a speciálně třeba v textovém editoru používám klávesnici hodně a teď to nemyslím tak jako, že na ní píšu, což jako je samozřejmě, ale hodně využívám třeba tlačítko pro vyvolání kontextové nabídky, což si myslím, že jako asi tak úplně jako běžní lidi nedělají. Samozřejmě v tom textovém editoru znám spoustu klávesových zkratek, které jsou super. Jako Ctrl-C, Ctrl-V. No, třeba, že to jsou takový jako profi, který a fakt Ctrl-X, nikdo nezná. To už je úplně hardcore. Ne, to znají asi 3 lidi na světě, včetně mě, že jo. Ty další to je Steve Ballmer a Bill Gates. Ale ten Total Commander pro mě asi nemá úplně tu užitnou hodnotu. On samozřejmě další věc je ta, že to není program zdarma. Je to prostě profesionální program a ona ta licence stojí... No, je to přes 1000 nějak. Ale jako nemusíme se bavit vyloženě o Total Commanderu. Jo? On už má spoustu alternativ. který už jsou i zdarma, dokonce třeba Double Commander, který vyšel nebo vychází už taky pěkných pár let, tak je prakticky jeho klon, jo, vypadá stejně, má stejný funkce, stejný nastavení, myslím, že tam fungují i stejný pluginy, nevím, ale fakt vypadá úplně stejně a je zdarma, takže budeme se spíš jako obecně bavit o těch jako pokročilých dvou panelových správcích. No jasně, hele, ten Total Commander tady třeba, když si to chci objednat z oficiální stránky, prostě tak tady to píše $42, jo, což jako rozhodně je něco, co já za ten nástroj nedám, protože já ho nevyužiju. Ale tak samozřejmě jsou nějaké bezplatné alternativy. Já zase třeba jsem jednu dobu zkoušel používat Free Commander a já nevím, došel jsem tak nějak jako zase do toho bodu, kdy jsem zjistil, že to vlastně nepotřebuju. Respektive, když já si navyknu s tím pracovat na svém počítači, tak je pro mě potom problém mít na jiný počítač a pracovat s průzkumníkem, že člověk je prostě zvyklý na to jedno prostředí. A tak můžeš mít flešku, kde si to nahráješ, všechny tyhle programy existují v nějaký jako portable verzi, nebo to máš v nějakém cloudu, kde si to stáhneš, pak tam s tím pracuješ, to jako není problém, to vůbec nemusíš instalovat. Na některých počítačích je jakoby to docela omezený, co tam můžeš třeba spouštět, jo, ale... Tak zrovna tohle snad jde spustit všude, to nepotřebuje administratorský práva. Já si čeče, nejsem jistý, no, teoreticky by mohlo jít, ale já zase třeba už dneska sebou tu flešku nenosím, jo, že jako... No, každopádně, kdyby mě to prostě tlačilo, tak samozřejmě si ten program na té flešce třeba nosit i budu, ale mě průzkumník naprosto dostačuje. Jako já, když ho chci používat, tak si z něj udělám takový Total Commander, a prostě si dám dvě okna vedle sebe. Nebo dost často si vystačím v jednom okně, já nedělám tam žádný šílenosti, kvůli kterým bych potřeboval mít placený nebo i neplacený program s milionem funkcí. Já prostě si vystačím s myší, s tím, že tam někde označím pár souborů a ty někam přetáhnu na nějakou jinou složku. Je to v zásadě hrozně primitivní, ale v zásadě hrozně funkční, já si nemůžu pomoct. Jako nenároční uživatelé, mezi který se evidentně řadíš i ty, tak jako věřím, že se s tím průzkumníkem vystačí pro nějaký základní souborový operace. Ale pokud do toho očekáváš něco víc, tak opravdu ten dvoupanelový správce má svůj význam a ovládání klávesnicí, výběr souborů, tak je na tom praktičtější, jednodušší a máš, jakoby najednou vidíš toho víc, jo, ten průzkumník je takový hrozně roztáhnej, jako je třeba vzhledově pěkný, ale co je pěkný, nemusí být praktický. Mě třeba teďka mám celkem bohatý zkušenosti, jsem asi měsíc běžel výhradně na Linuxu a tam jsem zkoušel různý správce a zjistil jsem, že třeba ty nativní jakoby, alternativy pro průzkumníka, tak jsou tam možná trošku použitelnější než ten průzkumník samotný. Ať už je to Nautilus, Ubuntu nebo Dolphin a Tunar a tyhle programy, tak mají podle mě jako víc funkcí, snad skoro všechny tam mají i režim, že se tam taky zapneš dva panely najednou. A i těch funkcí asi mají víc. A ten průzkumník je takový zaseklej v čase. Samozřejmě teďka tam má nějakou novou lištu, ten Ribbon, jsou tam nové funkce, ale pořád je to víceméně jednoduchý program. No tak ten Ribbon už je tam od Windows 8, že jo? Tak to taky už je nějaký ten pátek v zásadě. Ale jako já si myslím, že to není nic proti ničemu. Jakoby, když vemeš potaz, jaká je ta cílovka, že jo? Prostě cílovka Windowsu je široká masa uživatelů a uživatelek a ty lidi nepotřebují nějaký brutálně složitý program. Prostě ty lidi potřebují jednoduchý funkční program a to si myslím, že ten průzkumník naplňuje. To jo, ale já se spíš divím, že to nepoužíváš ty, protože ty jsi asi jako pokročilý uživatel a přitom ti stačí ten průzkumník, což to se mi jako nějak nezdá. Hele, víš, co se říká? V jednoduchosti je síla. Jo. Ne, podívej se, jako, hodně silný. jako ten průzkumník je jednoduchý, ale jak jsem říkal, jakoby mě naprosto dostačuje, já co dělám ty operace se souborama, tak to nejsou žádné složitosti pro obyčejné přesouvání nějakých dat, což je ten základ nebo přejmenovávání, prostě na to ten průzkumník je dobrý. Občas se stane, nebo jako to už se mi skoro nestává, ale dřív třeba se stávalo, že jsem přejmenovával hodně souborů a na to jsem ale měl speciální nástroj, který mi pomohl nakonfigurovat ty názvy, aby se to hromadě dalo udělat jednoduše, efektivně. Ale tak říkám, jako možná občas využiju nějaký speciální nástroj, když teda narazím na něco, co průzkumník nemá, ale to není moc často. A právě Total Commander a ty další alternativy tak nejsou jenom správci souborů, nebo jsou to správci souborů, ale jako umí toho mnohem víc než průzkumník, neumí prostě jenom přesouvat, mazat, kopírovat soubory nebo složky, ale umí balit nebo rozbalovat soubory, mají tam FTP server nebo spoustu jiných serverů. Můžeš tam rozšířit to pomocí pluginů, což já už nepoužívám, já už jsem se všechny pluginy jako odnaučil používat. Právě nástroj třeba pro hromadné přejmenování souborů, to jako používám jako ne denně, ale jako několikrát do měsíce. Prostě nedokážu si představit, jak bych tohle řešil ve Windows, tyhle věci. Vyhledávání je tam lepší než ve Windows. Teď jako mi ještě nenapadá, co jako můžu si to jak chci nastavit. Říká, že to je hnusný, ale ten program si můžeš nastavit, aby vypadal tak, jak to by vyhovuje. No, to není úplně pravda. Prostě furt tam jsou dva panely, ty tlačítka tam jsou tak, jak jsou, jako to nezměníš nějak kompletně. Tlačítka můžeš vypnout, tam nemusíš mít, tam můžeš mít fakt jenom ty dva panely. Nemusí tam být jako řádkový zobrazení, můžeš to tam mít prostě tak nějaký jako různý ikony rozházený. Můžeš to taky ovládat myší, na což jsi zvyklý, nejenom tou klávesnicí. Teď je, jako je zajímavý, teď jsi vyjmenoval prostě pár věcí, díky kterým je ten program pro tebe důležitý a dobrý. A tady přesně se ukazuje, že jako já mám úplně asi jiný způsob práce. Třeba FTPčko používám, ale mám na to doplněk ve Firefoxu. Používám tam Fire FTP, používám to takhle roky. Takže nepotřebuju to mít v tom správci souboru. Teď koukám, mám tady příkazový řádek, který taky jako tam používám dost často. Příkazový řádek nepoužívám, prakticky nepotřebuju. Na hromadný přejmenovávání, jak jsem říkal, to už nedělám teďka moc, a když, tak tady mám takový šikovný nástroj, jmenuje se Renamer. A co jsi to tam zmiňoval? Třeba balení souborů, opět, jako, já nechápu, k čemu je to dobrý, protože já tady mám nainstalovaný 7-Zip. Jo? A... Já ho mám nainstalovaný taky pro balení, ale třeba rozbalování... tak právě to používám v Total Commanderu, protože si rovnou jako určím, kam se to rozbalí, a je to pro mě jednodušší. A třeba mám tady funkce jako synchronizovat složku nebo porovnávání obsahu složek, opět věci, které ve Windows jako nativním nejsou. Hele, já za prvý nevím, jakou by pro mě mělo přidanou hodnotu rozbalovat archiv Total Commanderu, respektive oproti tomu, když to rozbaluju teďka tady přes 7-Zip. Jo. Prostě myslím, že v tom není v podstatě rozdíl. A třeba průzkumník jako hromadný přejmenovávání na nějaký základní úrovni zvládá taky, ale samozřejmě není to jako nic super úžasného, ale dá se to. Nemůžeš tam určitě nastavovat parametry, jak chceš, aby se to přejmenovalo, aby jaký formát má mít ten název. To ne, říkám, jako neurčitě to není jakoby takhle detailní, je to jenom prostě na nějaký základní úrovni. A ty jsi říkal, že používáš jako zvláštní nástroje, teda kromě průzkumníka máš ten 7-Zip, Fire FTP, já nevím, co jsi to ještě říkal, něco na to přejmenování. A právě kouzlo v toho Total Commanderu nebo jináčích správců podobných, tak je v tom, že tam to máš všechno najednou, že všechny ty operace, které můžeš dělat se soubory, tak máš v jednom prostředí, nemusíš se přepínat mezi různými okny, a to je to boží na tom. Hele, já to chápu, že to prostě pro někoho má hodnotu, ale jako... Když si analyzuješ to, co jsme říkali, tak já jsem zároveň dodával, že většinu těch externích nástrojů používám velmi málo. Snad s výjimkou toho 7-Zipu, protože samozřejmě rozbalování to je takový ten denní chleba. Ale i to si sám říkal, že třeba na zabalování těch souborů tam stejně ten 7-Zip máš, jo. Takže jako nevidím prostě úplně jako důvod, že samozřejmě musel bych používat těch funkcí mnohem víc, aby se mi vyplatilo používat nějaký program jako Total Commander, že jinak s tím průzkumníkem asi fakt vystačím. Jste zvláštní. Ale jako já nejsem vůbec sám, jo, protože třeba já jsem se na tohleto téma bavil s kamarádem, právě jsem mu říkal, že ty mi furt nadáváš, že nepoužívám Total Commander, že jsem 100 let za opicela. Ale on taky třeba nepoužívá Total Commander. Přesně mi říkal, že stejně jako já si vystačí s průzkumníkem, když chce, tak si prostě dá dvě okna s průzkumníkem vedle sebe. Teď ve Windows 7 a vyšších už můžeš udělat takový ten, no se to myslím jmenuje Aerosnap, že prostě přetáhneš to okno na stranu obrazovky, že jo, ono si to pěkně tam vyplní na tu půlku obrazovky, takže tam si rozestavit ty dvě okna není vůbec problém. A podotýkám, že tohle to je člověk, který je herní vývojář a dělá taky relativně jako náročné věci na počítači, takže... Je to Karel Mačolík, který nám před lety kresil komiks na CNews, takže... Jo, já jsem ho nechtěl jmenovat, ale... Vygooglete si to, já ho prásknu. No, tak bude určitě rád, no. Takže si myslím každopádně, že nejsem úplně sám jakoby v tomhle tom, kdo je schopný vystačit si s průzkumníkem. Já jsem v minulosti taky si určitě vystačil s průzkumníkem. Nejsem ten člověk, který používal už třeba kdysi nějaký jako Norton Commander nebo Volkov Commander. Ty nástroje jsem znal, ale v té době jsem jako nebyl takhle náročný uživatel, abych se k tomu, nebo abych tohle ocenil. Ale postupně, to snad bylo jako někdy na škole, tak jsem se dostal, jako to byla zase česká alternativa, jmenovala se M602. a to byla jako doslovná kopie právě toho Nortonu nebo Volkova. Právě v té době tak už jsem tak nějak měl ponětí, jak ty počítače fungují, co od nich čekat, jak si ulehčit práci. No a používal jsem to, no a když jsem se vlastně dostal nějak k tomu Windows Commanderu, což je jako předchůdce Total Commanderu, než tam Steve Ballmer tam dělal nějaký jako ofertky s tím názvem, že se to musí přejmenovat, jinak jim tam hrozí nějakým elektrickým šokem nebo něco, nevím. No. A je to ten nástroj fakt, který jako po prohlížeči, nebo možná, že to je vlastně první jako nástroj nebo program, který spustím na prvním počítači. Protože přesně se dostávám právě k těm ostatním souborům, ostatním instalačkám a tak. To je moje láska. Yeah. A hlavně na tom programu hodně oceňuji, že i když je drahej, tak já jsem se ho koupil už před jako drahně lety, nevím, kdy ještě to byl ten Windows Commander. A od té doby ho mám pořád zdarma, nebo ten Gessler má takový zvláštní jako business plán, že ty si to koupíš jednou a potom dostáváš ty updaty až jako do smrti. Dokud ten člověk bude žít, tak asi bude pořád jako vydávat bezplatné aktualizace na nový verze, což se vidí málo. A není ti to blbý třeba? Nechci si to koupit znova po těch letech? Jako kdybych dneska ten program neměl, tak si ho koupím znovu. Možná už bych váhal, jako zkoušel jsem jinačí alternativy, ale v době, kdy jsem kupoval ten Total Commander, tak o moc jako lepších programů nebylo. V té době jsem možná jako testoval nějaký český Altap Salamander, nebo jak se to jmenovalo, no, ale ten mi jako nikdy moc nevyhovoval a ten Total Commander byl jako už v té době hodně pokročilej. Dneska není o moc lepší, fakt těch funkcí zase tam tak moc nepřibylo, tam ten základ je pořád stejný, ale a třeba ty alternativy ho v těch základních věcech asi dohnaly. Ale teď už jako nemám důvod to měnit, protože jsem spokojený, už to jako to svý workflow, tak už tam mám naučený a těžko by se mi přicházelo jinam. No a možná o tom to je, no, že už má člověk za ty roky najetý nějaký workflow, jak říkáš, a těžko by se mu zvykalo na něco. Já si myslím, že i když používáš sebepitomnější nástroj, tak ve chvíli, kdy už jsi na něj zvyklý a umíš s ním pracovat, tak s ním dokážeš být pořád dost efektivní a pořád už jako platí, že se ti docela těžko přechází na něco jiného. Ale pořád jde o ten princip, jo. Já, jak jsem říkal, že jsem měsíc běžel výhradně na Linuxu, tak tam Total Commander není, nebo nevyšel pro Linux, ale používal jsem ten Double Commander, který je jeho klon. A ta práce tam byla víceméně stejná, taky jsem se na to zvykl a přišlo mi to lepší, pohodlnější, než právě ti jednodušší správci, kteří jsou jako nativní v tom systému. Já si myslím, že to je úplně fér a taky si myslím, že průzkumník je dobrý. Zároveň já tady prostě neobhajuju průzkumníka, jakože to je nejlepší správce souboru všech dob. Já si jenom myslím, že je zcela adekvátní k těm potřebám asi většiny lidí. Hele, rozhodně je to pokročilejší nástroj, než jináčí věci, které najdem ve Windows a který si zaslouží alternativu. Jo, třeba malování je hrozná věc, která se prakticky nevyvíjí, nebo... Ne, prakticky ona se nevyvíjí. Je tam samozřejmě pár nových funkcí od nějakých jako Windows 95, se to trošku rozvinulo, ale pořád je to hrozně jednoduchý program, jako hloupej, nebo poznámkový blok, taky vlastně to jsou jako úplný pitomosti a pro ně potřebuju alternativu, jako Notepad nepoužívá, nebo minimálně mám tady místo něho jako Notepad++, který má tam jako spoustu dalších nástrojů, který já využiju pro prohledávání textu nebo náhradu a zvýrazňování syntaxí různých kódů, což samozřejmě zase chápu, že tohle není věc, kterou použije jako běžný Franta uživatel, jo, ale já se považuji za trošku náročnějšího uživatele a proto ty nativní nástroje, které jsou ve Windows, tak málo co tam z toho používám. Tak jako ty nástroje jsou jednoduchý, že jo? Já si myslím, že ani jejich cílem není konkurovat těm složitějším, prostě je to takový ten základ jednoduchý, ale jako divil by se spousta lidí, dost bych řekl jako náročných uživatelů nebo uživatelů, tak ti prostě řeknou, že používají malování na nějaký základní grafický úpravy, že je to furt jakoby dostatečně dobrý, jo? Což třeba já si taky nedovedu představit, protože to nepoužívám. Já místo toho tady mám paint.net. Což je program, který já si na něj pořád nedokážu zvyknout. Mně přijde oproti Gimpu třeba blbej. Je jednodušší. No, je jednodušší, no, ale nedokážu tam dělat všechno to, co já potřebuju. No, a jsi zase u toho prostě. Teď ty používáš složitý Gimp a já používám zjednodušený paint.net, jo. Očividně já mám potřebu používat ty zjednodušené věci. Ne, prostě já nemám moc velký nároky v tomhle směru. Mám jako teorii, čím to bude, ale určitě nebudu hele, urážet. Jako... No, neuráží. To si potom vyřídíme po podcastu. Já třeba proč používáš 7-Zip, když máš ve Windows už taky nějaký ten archivátor, který umí balit a rozbalovat zip. No to je úplně jednoduchý, protože ten umí balit nebo rozbalovat zip a nepodporuje jiný formáty a je ukrutně pomalej, že jo? To se nedá používat. To i jako nuzovka je hodně špatný. Jo? To... Ještě k tomu malování, já jsem viděl před pár lety možná na YouTube nějaký videa borců, kteří v tom kreslili úplně jako šílený obrázky. Ne jako trouhelník nebo čtverce, ale jako třeba Monolízu nakreslili. Jo, i když tam nemají, není tam jako štětec, který by kreslil nějak jemně, nemáš tam vrstvy, který mi by si jako mohl pomoct. Je to prostě jednoduchý nástroj a tam pixel po pixelu tam nakreslili Monolízu, což je úžasný. Hele, ty jsi jako před chvílí říkal, že vlastně bys mohl urazit mě, že jo, jakože já používám ty jednoduchý nástroje a čím to je. Ale zároveň já bych jako by mohl urazit teď tím pádem tímhletím tebe, jakože víš, jak se říká, jakože není to o tom nástroji, ale prostě je to o tom, co ty umíš nebo neumíš, že jo, s tím nástrojem udělat, takže... A proč to zmiňuješ? No, protože jsi teď říkal, že borci dokážou nakreslit super krásný obrazy třeba v pitomým malování, že jo? Jo, ale trvá jim to mnohem déle, než by to udělali v nějakým pokročilým editoru. To samý, pokud pracuješ se soubory, tak taky v tom průzkumníku to nějakým způsobem nakonec uděláš. A přejmenuješ tam hromadně ty soubory a přeházuješ je jako ze složek do složky a tak, ale bude to trvat díl než v tom Total Commanderu nebo v jináčním programu. Ale třeba kdyby nás posadili do jedné místnosti a měli jsme udělat stejnou úlohu, tak já s průzkumníkem bych to měl jako rychlejš, že? Protože no, umím rychle klikat myší a jsem jak ninja. Jo. Jinak jak se zbavil o těch jednoduchých nástrojích, tak ještě mě tak jako napadlo, že třeba ty se určitě budeš chytat za hlavou, budeš se smát strašně, ale Mary Jo Foley píše články v Notepadu a nedá na tenhle ten nástroj dopustit. Jo. Čumíš, viď? A proč nepoužívá Word? Nevím, jako to třeba je věc, která ani mě na mysl moc nejde. Nebo i kdyby používá ten WordPad třeba integrovaný, že jo, ale... Ne, já znám lidi, kteří třeba se živí psaním a používají jednoduchý nástroje. Nemají to ani Word, je to, já nevím, jak se teďka jmenují ty nástroje, ale je to právě taky, máš tam jenom text, nemáš ho ani formátovaný, mají to přes celou obrazovku, no, takže nic jiného nerozptyluje, fakt jako by psali na psacím stroji, tak něco takového, ale jsou to jako právě optimalizovaný nástroje pro psaní, což ten Notepad není. Jo, není, ten je fakt děsnej. Ten nemá žádný formátování, žádnou kontrolu pravopisu, nic vůbec, základy. Ne, a tam ty programy právě po to psaní taky nic takového nemají. Jo? Ale třeba... já jsem takový používal a myslím, že tam byla třeba kontrola pravopisu. A jako asi záleží, jak které, jo. No, vlastně. Ale třeba takovej ten tlustej, úplně ošklivý chlap, co píše hru o trůny, což nesleduju, nečtu a teď vlastně nevím, jak se ten člověk jmenuje, ale vlastně vy asi budete vědět. Tak on taky, když píše, tak jsem něco četl o něm, nebo nějaký rozhovor jsem s ním viděl a taky říkal, že má na to nějaký úplně jako jednoduchý nástroj, jo? Že taky nemá rád, když mu to tam potrhává nějaký pravopisný chyby nebo něco, protože se tam vymýšlí jako jména nějaký hrozně divný, takže ty slovníky to neznají ani. A taky používá na to něco úplně jednoduchého. Nějaký snad ještě jako nějaký dosovský program nebo tak něco. Jasně. Ten člověk se jmenuje George R.R. Martin. Jo, no, vidíš to. Já jsem kulturní úplně neznalec, takže... Jo, ale já toho člověka jako nemám rád osobně, takže... nebo ta hra o trůny, jako mě to nic moc neříká, ale to je asi jedno. Každopádně, co je důležitý teda, kdybychom to měli nějak shrnout, důležitý je, že máme nějakou diverzitu a že si prostě můžeš vybrat nástroj, který ti vyhovuje. Když chceš být jako já, ninja s jednoduchým nástrojem, můžeš být. Pokud chceš být těžkotonážní tank, tak jako seš ty s tím Total Commanderem, tak taky můžeš. Vidíš, třeba u tebe příklad prohlížeče. Ty máš Firefox, máš tam v tom bambilion různých doplňků, rozšíření, pluginů, addonů a různých jako dalších hrůz. Máš to vytuněný brutálně. A nevystačíš si potom jako s jednoduchým prohlížečem, že jo? No, to je přesně ono, no. A nebo jako takhle, já si samozřejmě vystačím s jednoduchým prohlížečem a jako sekundárně já tady používám většinou Edge v tuhle chvíli, jo. Ale u toho Firefoxu je to asi jiný v tom, že ten jsem si sestavil úplně na míru pro svoje potřeby nějaký. A je to pro mě mnohem důležitější nástroj než ten průzkumník. Jo, v průzkumníku samozřejmě taky trávím denně poměrně dost času, ale ty operace, co tam dělám, jsou relativně banální a ten prohlížeč je pro mě mnohem důležitější, takže proto ho mám takhle jako vytuněný. Hmm. A proč ty třeba nemáš prohlížeč vytuněný? Já tam nemám moc co tunit, já v prohlížeči používám minimálně doplňků a na prohlížeči oceňuji úplně jináčí funkce. jako třeba bezproblémovou synchronizaci napříč zařízeními a nějakou multiplatformnost, tak to je pro mě důležitější než to, že tam mám jako plugin na každou jako krávovinu. A tak to Firefox jako umí, že jo, tohleto je na více platformách a synchronizaci má taky. Má, ale nepřišla mi nikdy tak dobrá jako v Chromu třeba. Já si myslím, že Chrome toho asi synchronizuje o něco víc, ale jako OK. No a hlavně mám třeba Chromebook, kde Firefox nespustím, že jo? Jo, no, to jsou ty uzavřené platformy, že jo? No. Už aby přišel Edge, že, na všechny ty další platformy. Edgebook? No. Tak jo, tak to asi nějak uzavřem a výsledkem debaty je, že ty seš nepokročilý uživatel, co se týče práce se soubory a... A ty seš zase vůbec někdo, kdo má Total Commandera, aby mohl machrovat, že je strašně pokročilý, že jo, a přitom tam jako akorát kopíruje něco. Ne, to není machrování, já jsem udělal jenom takovou osvětu pro lidi třeba, kteří neznají Total Commander nebo jináčí správce a třeba teďka, když budu poslouchat podcast, tak se chytí za nos a řeknou si, tyjo, ten Lukáš má pravdu, prostě dělám spoustu věcí v průzkumíku, který mě zdržujou a přitom můžu použít něco chytrýho, lepšího a svět bude o něco lepší. A nebo si řeknu, proč já tady používám tenhle zastaralej nebo zastarale vypadající složitý program, když vlastně to zvládnu myší třeba v průzkumníkovi za pár vteřin. Jo. No, takže... Hele, žádný profík nepoužívá myš. Teda jako při práci se soubory, že jo. Jako grafika se s tím těžko upravuje na klávesnici, ale... Ninjové, ano. Jo, tak ty jsi ninja. No? Já jsem ninja. Já jsem taky moby. Jo. Tak za týden. Ciao. Ciao.